twee nieuwe kerncentrales in Borselen. En er moeten volgens de Kamer dus nog twee bijkomen. Het experiment met de verkoop van legaal gekweekte wiet in coffeeshops wordt niet uitgebreid naar Amsterdam. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde daartegen. Een voorstel van de PVV om met de hele proef te stoppen tot er een nieuw kabinet is, haalde het niet. De Tesla-fabriek in Duitsland kan pas volgende week weer draaien. Volgens het bedrijf loopt de schade tot in de honderden miljoenen euro's. Vanmorgen saboteerde een linksextremistische groep een hoogspanningsmast, waardoor de fabriek en de wijde omgeving zonder stroom kwamen te zitten. Tennister Simona Halep mag weer meedoen aan toernooien. De Roemeense werd in 2022 voor 4 jaar geschorst nadat ze de dopingregels had overtreden. Halep ging met succes in beroep bij sporttribunaal CAS. Haar straf is teruggebracht tot 9 maanden. Dan het weer, regen of motregen. Vannacht vaker droog. In het zuiden opklaringen en temperaturen rond het vriespunt. Morgen meest droog, af en toe zon. Dan wordt het maximaal 12 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. Bianca Damink. De files worden inmiddels vrij snel korter in de meeste gevallen, want er zijn een paar uitzonderingen. Vooral op de A27 heb je nog heel veel vertraging. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld en in de middenberm beland. In beide richtingen heb je nog veel oponthoud, vooral van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum kun je alleen via de vluchtstrook langs dat ongeluk. Er staat 11 kilometer file met ruim een uur vertraging. Omrijden kan ook via Den Bosch over de A59 en de A2. Van Utrecht naar Breda is de weg helemaal dicht tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Daar sta je dus ook behoorlijk vast. Omrijden kan via de A2 en de A15 richting het zuiden. Wat verder nog opvalt is een flinke file in het noorden van het land op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Leek ligt rommel op de weg en dat kost je 25 minuten extra. En op de A4 is het nog druk. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Een vertraging is een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het verzenden van brieven, het ontvangen van bezoek, bellen, zelfs het lezen van een krant of het kijken van tv. Minister Weerwind wil het topcriminelen zoals Taghi allemaal kunnen verbieden. Deze man heeft een enorm netwerk, heeft ongekende middelen, houdt zich niet aan wet en regelgeving. En dat is dan ook de reden dat ik, maar ook het parlement, ons inzetten om er alles aan te doen om dat voortgezet crimineel handelen in detentie, dus achter de gevangenismuren, om daar de kop in te drukken. Ja, stevige taal, maar hoe menselijk zijn de plannen van de minister eigenlijk? Zometeen een debat tussen misdaadverslaggever John van de Heuvel en advocaat Sebastiaan van Klaveren. Kun je discriminerende ambtenaren voor de rechter slepen? Ja, heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. Advocaat Anis Boumanjal die maakte zich hard voor deze zaak en is blij met de uitspraak van het hof. Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam Evert Verhulp die ziet vooral haken en ogen. Goedenavond, welkom beiden. Meneer Boumanjal, dit alles is in gang gezet door de toeslagenaffaire, omdat toeslagenouders aangifte hadden gedaan wegens discriminatie van ambtenaren. Maar ze liepen dus tegen een dichte deur aan. Wij hebben nog geen audio van meneer Boumanjal. Ik zie hem hier wel op scherm en hij praat, maar we krijgen u nog niet binnen. Ik denk dat ik u nu wel hoor. Hoort je mij? Ja, er komt een andere microfoon uw kant op. Ja, nu hoor ik u, meneer Boumanjal. Ja, die mensen die liepen dus tegen een dichte deur aan. Ja, hoort u mij nu ook? Nee, ja, goed. Even dan, de microfoon wordt even gewisseld. Ja, sorry hoor. We hebben even van microfoon gewisseld. Fijn. Nee, heel lang, en misschien nog steeds, ik weet het niet, heeft het OM het standpunt ingenomen dat een discriminerende ambtenaar niet uit eigen gewin handelt, maar in het belang, hoe gek dat ook mogen klinken, van zo'n overheidsorgaan. Ja, en dan moet een individuele ambtenaar immuniteit genieten, is die onschendbaar. En daar hadden wij juridisch gezien moeite mee. En daar hebben we tegen gestreden. Niet alleen ik, maar mevrouw Finani ook. We hebben samen keihard ons hart gemaakt dat er sprake moet zijn van het opheffen van die immuniteit. Ja, want het onderscheid wat tot nu toe dus gemaakt werd is inderdaad, als een ambtenaar iets deed voor eigen gewin, dan was er geen immuniteit, maar anders dus wel. Precies, zoals de corrupte ambtenaar die onder het tafeltje wat geld ontvangt om dingen door de vingers te zien. Ja, dan is het eigen gewin, dan ben je strafbaar. Maar op het moment dat je discrimineert, dan niet. Nou ja, daar hebben wij moeite mee nogmaals. En het hof heeft anders bepaald. Ja. En in een notendop wil ik best uitleggen wat het hof heeft bepaald. Graag. Die heeft gezegd dat op het moment dat een individuele ambtenaar buiten het boekje treedt en discrimineert, en ook al is dat niet in het eigen belang, Dan kan zij alsnog strafbaar zijn en strafrechtelijk worden vervolgd. En waarom bent u daar blij mee? Nou ja, weet u, leg mij even uit wanneer als een ambtenaar discrimineert, wanneer hij dat uit eigen gewin zou kunnen doen. Dat is bijna niet uit te leggen en dat is vaak ook niet te bewijzen. Ik heb moeite met de excessen in deze. En met name de ambtenaar die in privé-tijd zelfstandig, moedwillig mensen vanuit een etniciteit of vanuit hun identiteit of afkomst op een fraudelijst plaatsen of hen door de mangel haalt met alle gevolgen van die. Nou, die gevolgen kent u inmiddels. En dat moet je gewoon niet doen als ambtenaar. Je hebt een functie, je hebt een bevoegdheid, die is je gegeven. En daar moet je prudent mee omgaan. Ja. Door buiten de lijntjes te kleuren en zo moedwillig en kwaad op te treden, dan is er wat mij betreft het strafrecht om dat aan te pakken. Ja, Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht. U vindt het geen goede ontwikkeling, hè? Dat ambtenaren dus persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Nee, ik vind het, nou goed, ik vind het een lastige ontwikkeling, maar ik begrijp hem goed en ik ben er ook niet zonder meer op tegen. Meneer zegt het goed. Dat gaat natuurlijk over ambtenaren die buiten hun boekje trainen. Mm-hmm. En op het moment dat je blijft als ambtenaar binnen de opdracht die de overheid je heeft gegeven, je werkgever, is het natuurlijk toch lastig dat je dan vervolgens zelf individueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, terwijl je niks anders doet dan een democratisch besluitvormingsproces uitvoeren. Je voert gewoon uit, inderdaad. En op dat moment is het lastig om strafrechtelijk vervolgbaar te kunnen zijn. Op het moment dat je buiten dat boekje treedt, en we kunnen heel lang praten over de vraag of iedere overheidsopdracht wel rechtvaardig is, hè, dat is misschien nog een andere discussie. Maar op het moment dat je binnen dat boekje blijft, ben je denk ik niet snel strafrechtelijk aan te spreken, omdat je als ambtenaar niks anders doet dan wat je is opgedragen en zou dus je werkgever aansprakelijk zijn. En het probleem waar je dan tegenaan loopt is dat de overheid niet aangesproken kan worden strafrechtelijk. Maar als de aanwijzingen er zijn dat een ambtenaar discrimineert, dan vindt u wel dat er sprake moet zijn van immuniteit dus? Op het moment dat de overheid beslist dat er gediscrimineerd zou moeten worden en de systemen waarmee die ambtenaren werkten zat dat gewoon in, hè. Pas achteraf is vastgesteld dat het discriminatorisch. Op het moment dat je als ambtenaar binnen die dienstopdracht blijft, vind ik het lastig als je daarvoor vervolgens strafrechtelijk aangesproken kan worden, tenzij je echt de hele duidelijke grenzen overschrijdt die met mensenrechten samenhangen. Ja. En discriminatie zou daartoe kunnen behoren, maar je moet niet een te groot beroep moeten doen op de persoonlijke opvattingen van een ambtenaar die dan waarschijnlijk beleid niet gaat uitvoeren, want dat is natuurlijk het probleem. Dat is dan een angst hier. Meneer Boemendjel, de ambtenaar doet gewoon haar werk. Ja, was het maar zo'n feest. Nee, ik maak een nuance. De hoogleraar was het, als het goed is. Hoogleraar arbeidsrecht. Ja, arbeidsrecht. Die legt de vinger op de zere plek. Het Hof heeft met zoveel woorden ook dat gezegd, dat op het moment dat dat het beleid is, en die is indirect discriminerend. Ik heb nog godzijdank geen beleid gezien waarbij het direct discriminerend is. Want dan denk ik, als het er zo dik bovenop zit en het druipt er vanaf dat het beleid discriminerend is, dan heb je zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. Dan kan het wel eens zo zijn dat je zegt, hey, ik heb hier gewetensbezwaren, ik ga daar niet in mee. En dan kan strafrechtelijke aansprakelijkheid mogelijk wel om de hoek kijken. Maar op het moment dat het beleid indirect discriminerend is en jij voert slechts uit, ja, dan heb je van doen met wat mij betreft het volgen van het beleid. En dan gaat het wat te ver om dan iemand strafrechtelijk aansprakelijk te houden. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het bewust gehad over buiten de lijntjes kleuren. En als u het dossier een beetje kent, en dat ken ik, dan zijn er echt wel een boel excessen die niet zo heel veel met het beleid te maken hebben, maar met kwaadwillende ambtenaren die kennelijk hun drang tot discriminatie niet in toon konden houden. Ja. Maar meneer Verhoop, ja? Ja, nee, ik zou hier graag een hele spannende discussie van maken, maar ik denk dat wij het eigenlijk wel met elkaar eens zijn. Maar u zegt dus, als ik u goed begrijp, wel, dus er is nu die uitspraak van het gerechtshof dat zegt, die immuniteit is er niet per definitie. Precies. Nee. Dan blijft de angst, volgens mij, als ik u goed begrijp, dat ambtenaren zouden zeggen, ja, dan wil ik misschien een bepaald beleid niet uitvoeren. Nou ja, kijk, er zijn twee soorten grenzen. En het wordt al goed gezegd. Er is een grens waarbij gewoon vastgesteld overheidsbeleid moet worden uitgevoerd. En er is ook vastgesteld overheidsbeleid denkbaar. Dat hebben we op dit moment helemaal niet. Dat zo in strijd is met mensenrechten, met fundamentele waarden, dat je daar niet aan mag meewerken, ongeacht de vraag of je de opdracht krijgt of niet. Nou, in het laatste geval praat je echt over oorlogsmisdaden en dat soort ellende. Waar op dit moment nog geen sprake van is. Dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Althans, op dit moment niet. We moeten waakzaam zijn. En dan praat je over uitvoer van overheidsbeleid dat op randjes zit. Ja. Op het moment dat daarvan sprake is, zal er niet snel sprake zijn van strafrechtelijke mogelijkheden om ambtenaren individueel aan te spreken op hun gedrag. Meneer Boumedjo, dat lijkt me toch lastig. Als dus naarmate de tijd verstrekt blijkt dat beleid toch niet goed is geweest, maar wel is uitgevoerd door een ambtenaar, dat je dan dus alsnog vervolgd zou kunnen worden. Ja, nou ja, goed. Daar pleit ik ook niet per se voor. Maar dat is wel dus wat deze uitspraak mogelijk maakt. Ja, nou ja, nee, het ligt iets genuanceerder. Kijk, op het moment dat een ambtenaar die te goede trouw en het beleid, wat niet in één oogopslag discriminatoire is of in strijd is met mensenrechten, dat die uitvoert en later blijkt, retrospectief, dat wel gediscrimineerd is, dan vind ik het een situatie waarbij ik zeg, ja, maar dat moet niet leiden tot vervolging van die ambtenaar. Want de gros van de ambtenaar doet gewoon hun werk en doen ze dat goed. En ze doen het goed. Bij mij gaat het om, en die excessen zijn gebleken uit dit toeslagen dossier, en daar zijn er best veel van, waarbij ambtenaren de opdracht krijgen om iemand op een fraudelijst te zetten om bepaalde factoren. En dat zij denken van, nou ja, maar ik zet hem ook op de fraudelijst, want hij heeft de Marokkaanse nationaliteit of de Turkse nationaliteit. Daar heeft het beleid niet om gevraagd. Dat doe je zelf. En op dat moment kan je niet meer verschuilen achter, ja, maar ik deed het omdat ik overijverig was of omdat ik een goed onderbuikgevoel heb. En dan ben je, wat dat er gaat, strafrechtelijk aansprakelijk. Ja. Die excessen gaat het om. Maar het is nogal hoe haalbaar is dat om dat te bewijzen? Nou ja, op dit moment zou je dat makkelijk kunnen bewijzen op basis van e-mails die de ronde deden uit het onderzoek van het ouderskantoor. Zijn e-mails waar de honden geen brood van lust, hoor. Daar zitten gewoon e-mails tussen waarbij mensen het hebben over mensen uit Curaçao, die en Antilliaanse mensen die een bepaalde levensstijl erop nahouden en om die reden dan gecontroleerd moeten worden. Ja, daar is geen beleid die, nou, hoop ik tenminste niet, een beleid van een overheidsorgaan die dat predikt of voorschrijft. Meneer Verhulp, bent u net zo positief gestemd over hoe haalbaar dit is? Nee, maar we zitten redelijk op één lijn, maar mijn grens ligt toch wat verder de kant van de bescherming van de ambtenaar. Ik denk dat als een ambtenaar beleid uitvoert en ook overijverig is, maar geen duidelijke grenzen passeert, en nogmaals, ik ken het dossier onvoldoende om te weten of daar in dit geval sprake van was, maar duidelijke grenzen niet passeert, is er geen sprake van strafrechtelijke mogelijkheden. Dat is eigenlijk mijn houding. Dat wordt anders op het moment dat een ambtenaar heel bewust grenzen passeert en daarmee gewoon strafrechtelijk handelt. Dan is hij ook strafrechtelijk aan te spreken. Leg mij dan uit wanneer iets een duidelijke grens is of niet. Op het moment de grens zou moeten zijn, en ik hoop dat we dat met z'n allen vinden, dat je wel bewust discrimineert. Daar ligt de grens. En als je wel bewust discrimineert en daarvan is sprake geweest, dan ga je wat mij betreft een stalen grens over die niet over moet willen gaan. Ja. En u zegt dat daar sprake van is. Ik ken het dossier niet. Dus los van dit dossier, want het gezag aan. Ja. Ja. Nee, maar discriminerende ambtenaren zou je natuurlijk strafrechtelijk moeten kunnen aanpakken. Dat zijn we met elkaar eens. En meneer Verhulp, welke ambtenaren? Allemaal? In beginsel alle, ja. Ja. Ja. Dat denkt u ook, meneer Boumedjo? Ja, nou ja, het OM dacht er eerst anders over. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik dus niet. Kijk, het is zo dat wat mij betreft ook politieambtenaren, ander soort ambtenaren, we hebben het over de duo-ambtenaren gehad. Ik weet niet hoe dat dossier precies speelt. Maar ik zie dit voor in de toekomst als een extrinsieke prikkel voor ambtenaren om twee keer na te denken, aleer ze de sprong maken. Maar dat geldt dan wel die ambtenaren die overijverig zijn en buiten de dienstopdracht allerhande activiteit gaan verrichten. Ja. Want daar gaat het om. Ja. Nou, okay. Niet buiten de dienstopdracht, maar buiten de lijntjes kleurt. Ook al is dat in de context van de dienstopdracht. Nou goed, laten we daar dan van mening verschillen tussen de hoogleraar en ik, om het nog een beetje spannend te houden. Meneer Boumedjo, nu is er dus deze uitspraak in ieder geval van het gerechtshof. Wat betekent dat voor de ambtenaren die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie tijdens de toeslagenaffaire? Die ontspringen de dans, denk ik. Ook de mensen die de excessen hebben opgezocht, die ontspringen de dans, omdat heel veel gedragingen verjaard zijn, helaas. Het laatste woord is er nu niet over gezegd. Kijk, het belangrijkste is de signaalwerking die uit deze uitspraak gaat. Er zijn waarborgen ontstaan vanuit de rechtspraak, vanuit de overheidsorganen en nu ook vanuit de strafrechtelijke kant discrimineren moeten we niet hebben. En we kunnen je op verschillende manieren aanpakken. Meneer Verhulp, denkt u dat, wat gaat dit doen? Ik denk niet heel veel. Ik denk dat de meeste bijna iedere ambtenaar, met een uitzondering hier en daar, gewoon binnen de taakopdracht van zijn werk blijft. En zelf ook een heel gezond verstand heeft. En we zijn gezegend met een waanzinnig goed ambtenarenapparaat, waar corruptie bijna niet voorkomt. Maar daar ben ik heel positief over gestemd. Ja, en er zijn uitzonderingen. En die heeft meneer kennelijk toevallig meegemaakt. Maar dat zijn wel gelukkig echte uitzonderingen. Dus ik denk dat het in de ambtelijke praktijk van de gewone dag niet heel veel verschil zal maken. Ik kan bijna niet meer spreken van toeval. op het moment dat we van doen hebben met de toeslagenaffaire, de duo, de huurtoeslag, de zorgtoeslagenproblemen, de MBO's. Dus u denkt dat deze uitspraak nog voor meer zaken gaat zorgen? Nou ja, in ieder geval laat het een stok zijn om mee te slaan op het moment dat men kennelijk hard leers is. Nogmaals, ik onderschrijf dat de gros van de apparaat, overheidsapparaat goed is en de ambtenaren keurig naar hun werk doen. Daar twijfel ik niet over, anders zou het wel heel erg pessimistisch zijn. Maar om nou het toevallig te noemen, nee, dat stadium zijn we voorbij als het gaat om de toeslagen verder. Meneer Verheul, tot slot. Het is natuurlijk wel zo dat de overheid strafrechtelijk niet aanspreken is en dus degene die de overheidsbeleid uitvoeren evenmin. Dus het gaat wel om die mensen die buiten dat beleid treden en dan op persoonlijke titel iets doen wat strafrechtelijk interessant wordt. Dus het is, ik denk, echt een hele kleine groep ambtenaren. Ja. Kleine groep onderschrijf ik. Ja. Goed, mooi. Dan zijn we dat ook met elkaar eens. Mooi zeg, wat een mooi einde van dit gesprek is dat dan. Hè? Advocaat Anies Boumendjel en hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Evert Verhulp. Vanavond bij het tv-programma Dit is de Kwestie, meer over de toeslagenaffaire. Dan is er aandacht voor de 60.000 kinderen die te maken kregen met dit schandaal. Hoe was hun kindertijd en wat zijn de gevolgen voor hun toekomst? Om 9 uur ziet u dat op NPO 2 bij Dit is de Kwestie. Is de dag met Joram Kaat. De gevaarlijkste criminelen van Nederland moeten met een nieuw wetsvoorstel van minister Weerwind van rechtsbescherming verder worden afgezonderd van de buitenwereld als ze in de cel zitten. Morgen dan komt de minister met een nieuwe wet naar de Tweede Kamer. Inhumaan en gevaarlijk oordeelt strafrechtadvocaat Sebastiaan van Klaveren over die plannen. Maar volgens misdaadverslaggever John van de Heuvel gaat de wet juist nog niet ver genoeg. En beide mannen zijn hier. Goedenavond. Fijn dat jullie hier zijn. U kunt als luisteraar ook reageren door te appen naar de NPO Radio 1 app. Meneer van de Heuvel, het gaat dan om het verzenden van brieven, het ontvangen van bezoek, kijken van tv of luisteren naar radio dat dan aan banden wordt gelegd. Waarom is dat nodig? Nou, iedere misdaadbestrijder die spreekt eigenlijk al een paar jaar noemt dat als het grootste. Een beetje een thema van vandaag. Dat we beginnen aan elk gesprek met een slechte lijn. Meneer van de Heuvel, dus ik stop u even, want we gaan op een andere manier contact met u zoeken. Meneer Van Klaveren is hier in de studio, dat scheelt. Dan gaat het in principe meestal goed. Goedenavond. Maar ja, kijk, dat klinkt inderdaad ook goed. Waarom is het nodig dat dat contact aan banden wordt gelegd, volgens de minister? Volgens de minister, omdat het contact met zowel familie als advocaten wordt misbruikt om bijvoorbeeld boodschappen naar buiten te brengen. Ja, dat is tijdens de zaak van Taghi ook vaak verdachtmaking zijn daar geweest. Daar is het over gegaan dat er dan informatie doorgespeeld zou worden. En dus zegt de minister nu, dat kan zo niet langer. Dat is inderdaad bij die ene individuele specifieke zaak het geval geweest. Ja. Althans, volgens de rechtbank. Gaan we eens proberen of John van Heuvel nu wel te horen is. Goedenavond, meneer van Heuvel. Ja, goedenavond. Kijk, dat klinkt een heel stuk beter. De minister zegt dus, ik wil dat verder terugbrengen, die vormen van contact. En u vindt dat een goed idee? Ja, ik vind het een heel goed idee. Iedere misdaadbestrijder die je spreekt eigenlijk al een paar jaar, die benoemt dat als een van de belangrijkste problemen als het gaat om misdaadbestrijding, namelijk het voortgezet crimineel handelen vanuit de gevangenis. Er is een hele nieuwe groep van gedetineerden ontstaan eigenlijk. Vaak jonge mensen die tot hele lange gevangenisstraffen worden veroordeeld van soms 20, 30 jaar of levenslang, die eigenlijk op geen enkele manier willen resocialiseren, die vanuit de gevangenis gewoon doorgaan met crimineel handelen. En dan kun je nog zoveel goed recherchewerk doen en heel veel mensen oppakken. Maar op het moment dat ze in de gevangenis gewoon doorgaan met die criminele activiteiten, ja, dan schiet je daar niet zo heel veel mee op. Ja. En we hebben niet één voorbeeld gezien, maar we hebben vele voorbeelden gezien van mensen die vanuit de gevangenis gewoon hele ernstige strafbare feiten beramen, plannen, zelfs laten plegen. Dus het had voor mij nog wel een tandje erger en strenger gemogen. Ja, meneer Van Klaveren, u denkt daar anders over. Nou, we moeten wel voorzichtig zijn met de woordkeuze vanuit de gevangenis. Want we hebben het voor deze regels, potentiële nieuwe regels, alleen over de EBI en de mogelijke AIT. Dus de extra beveiligde afdelingen van een gevangenis. Ja, normale gevangenissen, maar mensen die dan onder een speciaal regime vallen. Precies. En de EBI is een gevangenis in een gevangenis. En daar zijn superzware regels. En het punt is nu juist dat alle regels die er nu al zijn, eigenlijk op dus een incident na, al eigenlijk heel erg goed werken en goed controleerbaar zijn. En er is geheid en excess geweest. Dat wil ik ook best aannemen. Maar meneer Van de Heuvel zegt, er zijn meerdere voorbeelden. Ja, en ik snap ook niet zo goed waaruit je zou ontlenen dat die regels nu al goed zouden werken. De grote grief is namelijk dat die regels op dit moment eigenlijk nauwelijks na te leven zijn. Er zijn te veel contactmomenten, te veel belmomenten, ook vanuit AIT's en vanuit de EBI, die gewoon goede controle mogelijk maken. En door het aantal contactmomenten een aanzienlijk stuk terug te dringen, maak je die controle juist beter. En ik ben het wel met meneer eens als hij zegt van het gaat dan, deze maatregelen hebben alleen toepassing op die extra beveiligde inrichtingen. Mm-hmm. Maar dat is dus ook maar 1% van alle gedetineerden in Nederland die dus daar last hebben van deze maatregelen. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat in zijn algemeenheid nu de rechten van gedetineerden op grote schaal getreden worden of overschreden worden. Want het gaat maar om een hele kleine, gevaarlijke groep gedetineerden die nu gewoon beter gecontroleerd kan gaan worden. Meneer Van Klaver. Waar het denk ik mang gaat in dit gesprek is dat er een x-aantal gedetineerden in de EBI zit en wat meer op de AIT. En dat afdeling intensief toezicht. Exact. Die hele groep wordt nu benadeeld, terwijl er voor niet elk individueel geval concrete aanwijzingen zijn dat ze misbruik zouden hebben gemaakt van hun telefonisch contact of van hun advocatencontact. Daar is nu op dit moment één voorbeeld van. En op basis van dat ene voorbeeld wordt nu gezegd, oh trouwens, jullie hele groep, en ja, dat is maar 1%, maar dat zijn wel mensen. Dat zijn wel mensen die ook een familie hebben, die ook contact met hun kinderen willen. En zonder dat zij zich hebben misdragen, wordt nu gezegd, oh ja, trouwens, jullie mogen ook niet meer normaal met je vrouw of met je zoontje van 4 bellen. Dus meneer Van Heuvel, het gaat hier om de uitzondering, maar nu wordt de hele norm wordt veranderd. Ja, maar je moet één ding niet vergeten. Je zit niet voor zweetvoeten in een AIT of in een EBI. Je zit voor hele ernstige strafbare feiten zit je in een EBI of in zo'n afdeling intensief toezicht. Dat weet meneer Van Klaver ook. Dus hoe kun je dan daaruit ontlenen dat deze mensen die daarin zitten zich nooit zouden schuldig kunnen maken aan voortgezet crimineel handelen vanuit de gevangenis? Ja, precies. Het is gewoon overduidelijk dat hele grote risico's met meebrengen. Meneer Van Klaver, we hebben het nu dus in één geval gezien. We weten dus nu dat dit kan gebeuren en dan kun je dus maar beter zo voorzichtig mogelijk zijn. Zo luister ik dan naar meneer Van den Heuvel. Ja, maar dat is een beetje raar. Dan kun je het goed zeggen, dan kun je elke inwoner op straat altijd maar gaan fouilleren. Want je weet maar nooit. Dit zijn veroordeelde criminelen. Ja, en die zitten om een reden in de EBI en die zitten om een reden op de AIT. En die zijn dan al aan hele strenge regels onderworpen. Dus ze mogen al maar 30 minuten per week bellen op dit moment. Dat wordt dan teruggebracht naar 10. Die gesprekken, en daarom zeg ik, er zijn al voldoende waarborgen op dit moment. Die gesprekken worden live meegeluisterd. Dus op het moment. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. In de EBI wel, in de AIT's niet. En u bent hopelijk met me eens dat het wat makkelijker is om gesprekken die bijvoorbeeld 2 keer per week plaatsvinden en een gedurende 10 minuten makkelijker te controleren zijn dan zoals nu het geval is dat ze iedere dag mogen bellen en dan een half uur lang. En dan ook nog eens in talen die vaak niet gevolgd kunnen worden. Dus een van de regels is nu ook dat communicatie alleen nog in het Nederlands mag plaatsvinden of in het Engels en anders niet. Ja. Nou, ik snap dat men meer controle wil van deze groep gevaarlijke criminelen. Ja, en u zegt dus dat daar is geen aanleiding. Voor, je zou een moeder hebben die Arabisch spreekt. Daar kun je dan dus nu niet meer mee bellen. En volgens mij moet je de taal van tevoren aangeven, zodat er een tolk aanwezig kan zijn voor die precies. Taal. En waar mijn punt dus in zit, is dat A, je moet niet mensen straffen of zwaardere regels opleggen als daar geen aanleiding voor is. Dus beoordeel per individueel geval. Doe je het fout, pats, dan gaan we jouw lijn beknotten. Mm-hmm. Doe je het niet fout, dan kun je dus gewoon met je familie communiceren. En we moeten het ook omdraaien. We hebben niet alleen die verdachte of die cliënt die daar in die cel zit. Die heeft ook familie en kinderen. Die hebben ook recht om fatsoenlijk met hun vader te communiceren. Ja. Die moeten ook minimaal, ik vind 30 minuten al weinig, maar laat staan 10 minuten per week met hun vader kunnen bellen. Vindt u het zielig voor Taghi eigenlijk? Dan. Nou, dat is niet zozeer de vraag. En ik heb het dus niet per se over Taghi. Mm-hmm. Dat is ook geen cliënt van mij. Ik heb het over dus de bredere groep verdachten. En we hoeven niet de zieligheidskaart te trekken voor deze heren. Maar we kunnen wel zeggen, jij doet op dit moment niks verkeerd, dus jij mag gewoon bellen. U bent niet de enige met kritiek. De Raad van Strafrecht Toepassing heeft advies uitgebracht aan minister Weerwind. En die is bang dat het nieuwe regime tot vergaande of absolute sociale isolatie leidt. Is dat dus ook de zorg die u heeft, meneer Van Klaveren? Ja, absoluut. Deze heren zitten al, weet ik hoeveel uren, tussen 4 muren. Sterker nog, ze zitten er zo lang dat ze bijziend worden om niet meer gewend zijn om ver te kijken. Dat gebeurt? Dat gebeurt. Na één jaar niet verder kunnen kijken dan een muur op een paar meter, word je blind. Dan word je bijziend. Dan ga je gewoon minder goed zien. Dus je sociale netwerk wordt natuurlijk zo klein. En we hebben het alleen nog maar over familie bijvoorbeeld. Hè. We hebben het niet over dat ze hun achterneefje of vier vriendjes even elke dag mogen bellen. Vrouw, kinderen, moeder, vind ik echt een basisbeginsel van een humane beschaving. Meneer Van der Heuvel, dit zijn mensen die zitten hun straf uit, maar er is geen aanleiding bij die mensen concreet om de regels te verscherpen. En dan hoor ik nu, die mensen worden zelfs blind. En dan zegt u, het kan niet, het moet nog verder gaan. Nee, die aanleiding is juist wel. Daarom zitten ze namelijk in zo'n AIT of in een EBI. Nogmaals, dat is een hele beperkte kleine groep van al die duizenden gedetineerden in Nederland. Deze mensen zijn evident gevaarlijk. Dat is ook. Je wordt niet zomaar in een AIT of in een EBI geplaatst. Maar vindt u het niet onderzocht. Inhumaan dat mensen dan slechtziend worden? Wat ik inhumaan vind, zijn de daden waar deze mensen van worden verdacht. Dat heeft vaak te maken met levensdelicten, met hele ernstige feiten. Die hebben veel leed veroorzaakt. Dan zijn er redenen om aan te nemen dat ze ook vanuit een detentie nog doorgaan met crimineel handelen. En dan moet er betere controle op komen. Het grote gevaar van dit soort van deze categorie gedetineerden is de communicatie met de buitenwereld. Op het moment dat zij ongemonitord of ongefilterd kunnen communiceren met de buitenwereld, is er gewoon een groot risico dat ze doorgaan. En daar wil men nu een stokje voor steken. Meneer Van Klaveren, u zucht ervan. Nou ja, kijk, het is een heel interessante discussie. Dus niet zozeer dat ik daarom zucht. Meer, kijk, wat meneer Van der Heuvel zegt is deze verdachten zitten in de EBI of op de AIT. Daar zitten ze niet zomaar. Nou, daar is inderdaad gaat het proces aan vooraf. Ze zitten daar om een reden. Daar kunnen ze ook weer uitkomen. Nou, dat is niet zo heel makkelijk, maar daar zitten ze om een reden. En dan wordt vervolgens gezegd, omdat ze daar zitten, moeten we ze nog zwaarder onder toezicht stellen. Maar dan zit je in een cirkelredenering. Want ze zitten al op een zwaardere afdeling dan de gemiddelde gedetineerde. Dat is met heel veel contactmogelijkheden. Nou, dat valt dus ook wel mee, want die contactmogelijkheden zijn al heel erg beperkt. Je mag al niet meer met vrienden of iets dergelijks bellen. Dus je houdt al een klein groepje over. En er wordt nu ook nog verwacht dat de familie van die verdachte, dus laten we als een voorbeeld een vrouw met drie kinderen nemen. Onschuldige vrouw. Supergoede aanvulling. Inderdaad, die vrouw en die kinderen kunnen er al helemaal niks aan doen. Van hen wordt nu verwacht dat zij vanuit hun huis, ze mogen niet meer thuis die 10 minuten per week bellen. Zij moeten nu afreizen naar een aangewezen locatie, een gevangenis, waar ze op afspraak dan mogen komen. Soms met een reistijd openbaar vervoer van ruim een uur. Onschuldige vrouw en kinderen gaan daarheen, zijn 1,5 of 2 uur heen onderweg om 10 minuten met hun vader te mogen bellen en dan moeten ze weer terug. En dat nog los van school, voetbal, hockey, noem het allemaal maar op. Dat is ook voor het gezin ondoenlijk. Meneer Van der Heuvel. Ja, ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen, maar dat hadden die gedetineerden dan even moeten bedenken voordat ze zich schuldig zouden maken aan strafbaar feiten. U zegt echt, ze hebben hun kans verkeken, jammer dan. Ja. Nu gaat er op dit moment even het maatschappelijk belang voor, dat individuele belang van die man die dan misschien niet met zijn kinderen of zijn vrouw kan communiceren. Dat had hij eerder moeten bedenken. Ja. We hebben in Nederland te maken met heel veel ernstige criminaliteit, onder meer veroorzaakt door mensen die dus in die EBI en in die AIT zitten. Ja, en dat ze dus extra controle behoeven, dat is wat duidelijk, heeft ook de praktijk aangetoond. Dus ik vind dat we nu niet krokodillen moeten tranen moeten plengen, omdat ze nu wat minder mogen bellen. Het gaat dus. Ik bedoel, als ze hun gedrag in die EBI of in die AIT verbeteren, en ze kunnen ook daar nog steeds bezwaar tegen maken tegen relatie, dan komen ze weer normaal gesproken na een poos in de gewone gevangenis terecht. Okay. En dan hebben ze wel weer alle faciliteiten. Het gaat niet alleen over het beperken van contact met de buitenwereld. De wet ziet ook toe op mensen die om zware criminelen heen werken. Dit zei Frank Weerwind daarover in WNL op zondag. Iedereen wordt onder druk gezet die met hen te maken heeft. En het gaat erom dat je ook zorg draagt dat ze weerbaar zijn. Dat onze ogen er niet voor sluiten. En dat doen we. Ja, die druk willen ze onder andere wegnemen door maatregelen zoals cameratoezicht bij gesprekken of het 4-ogen-principe, zodat er dus 2 advocaten aanwezig zijn om samen gesprekken te voeren. Meneer Van Klaveren, wat vindt u daarvan? Het klinkt toch als een goed idee? Belachelijk. Belachelijk. Stel je zich voor dat je daar met 2 advocaten zit. En ik moet dan jou gaan controleren op jouw gesprek met die verdachte. Mm-hmm. En daar gaat iets fout. Stel de hypothetische situatie, daar gaat iets fout. Wat moet ik dan doen? Moet ik dan gaan klikken bij de deken van de orde van advocaat? Als ik dan de mede-advocaat ben, u ziet toe of dat dan goed gaat. En nogmaals, heel praktisch. Stel dat gaat fout en ik ga daarover klikken. Wat voor gevaar komt dan op mij af? Oké, dus u zegt dan verplaats je eigenlijk het gevaar, want dan loopt u ook risico. Meneer Van der Heuvel, wat vindt u daarvan? Dat 4-ogen-principe? Nou ja, dat is vind ik een heel goed principe. En dat is nou de typische reactie van de advocatuur. Iedere maatregel die ook maar enigszins tegemoet komt aan de risico's die je met deze categorie gedetineerden ziet, die wordt getorpedeerd. Er is op geen enkele manier constructief met strafadvocatuur te praten over maatregelen die de risico's beperken. Alles wordt van tafel geworpen, alles wordt verworpen. Korte reactie voor meneer Van Klaveren, want die mag daar even op reageren. 20 seconden. Het is niet aan de strafrechtadvocatuur om dit hele kleine incident op te lossen. En volgens mij is de advocatuur daar prima constructief over in gesprek. Alleen als er oplossingen worden opgeworpen die het probleem verplaatsen en die dan dus een gevaarzettende situatie creëren voor een ander, dan is het wel heel kort door de bocht om te zeggen, ja, de advocatuur denkt niet mee. Goed, ik dank jullie beiden voor dit interessante gesprek. Strafrechtadvocaat Sebastiaan van Klaveren en misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf. Tot zover, dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof met Willemijn Veenhoven. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin te gast Pierre Bokma en Rob Oudkerk over de nieuwe serie De Joodse Raad. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO.